मंत्र पाठ ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिम् पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथम वृत्ति पाठ में स्वागत है। पता नहीं घंटी क्यों नहीं उठा रहा है, एक बार उठाया था फिर नहीं उठा रहा है, समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा सा रुक जाइए। हमारा जो है अद्यतनम की सिद्धि, इस पर हम विचार कर रहे हैं। तेरा अद्यतन में जो अद्य है, अद्य जो निपातन है व्यस्तत्यांत, उसकी सिद्ध मतलब उस पर विचार कर रहे थे। उसने सभी सूत्र की व्याख्या में करा था। अद्य पर परार परारी, यहाँ तक हमने बता दिया था। अब उससे आगे बताएंगे। एक बार देख लेता हूँ महात्मा जी को करके, जो है वो लोग उठा नहीं रहा। तब तक आप लोग निकाल लीजिए सूत्र, 5322 नंबर सूत्र था, इस पर हम विचार कर रहे थे ना। सद्य परोत्परार यही सब, 5322 अंतम अध्याय तीसरा पाद 22 नंबर सूत्र है। सद्यः चलिए, आप रिकॉर्ड सुनना होगा, हालांकि वहां पर भाई जी है भी नहीं, दिल्ली में है। सद्यः परुत्परार यही शमः परेद्य वेद्य पूर्वे द्युरन्ये द्युरन्यतरे द्युरितरे द्युरपरे द्युरधरे द्युरुभये द्युरुत्तरे द्यु। इस पर विचार करना है। वहां मैंने कथा से मैं भाई जी से लगाता हूँ शायद। तो हमने सद्य की सिद्धि कर दिया था। उसमें हमने जो है बताया था कि सद्य की सिद्धि के लिए बताया था कि समान समानात् प्रातिपदिकात् या समान इत्यस्मात् प्रातिपदिकात्, इत्यस्मात् प्रातिपदिकात् काले अभिधेय ऊपर से काले की अनुमति आ रही है और समान जो है सप्तम्यंत है तो सप्तम्यंतात् समान शब्दात् प्रातिपदिकात् परहद्यस प्रत्यय भवति काले अभिधेय प्रत्यय निपात्यते और समान से सभावों की निपात्यते समान को स्वभाव समान को स्व हो जाता है और व्यस प्रत्यय हो जाता है तो सद्यस और स को विसर्ग हो जाएगा सद्य बन जाएगा। जब ये अहनी अभिधेय हो तो दीन अर्थ हो तो समाने अहनी सद्य ये बता दिया था आपको। परुत की भी सिद्धि कर दिया था कि परुत जो है ये पर्व शब्दात सप्तम्यंतात् पर्व शब्दात् प्रातिपदिकात् परः उत् प्रत्ययो भवति संवत्सरे अभिधेये उत् प्रत्ययः निपात्यते ऐसा और पर्वस्य परभावः अपि निपात्यते तो पूर्वस्मिन् संवत्सरे ऐसा हुआ। क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा कि लोग कोई नहीं उठा रहा है तो परुत भी बता दिया था और परारी माने परारी सप्तम्यंतात् परारी शब्दात् परह आरी शब्द प्रत्यय निपात्यते संवत्सरे अभिधेये और पूर्व शब्दस्य पूर्वतः शब्दस्य परभावः भावो अपि निपात्यते तो पूर्वतर शब्दस्य परभावो अपि निपात्यते तो पूर्वतर को परभाव है अरी है तो परारी बन गया है तो पूर्व तरस्विन संवत्सरे ये इसका अर्थ हुआ। बस क्या कर रहे हो तुम लोग अभी तक उठाए के नीचे मैं इतने देर से कर रहा हूं 10 मिनट हो गया। नमस्ते 10 मिनट से मैं कॉल कर रहा हूं क्यों नहीं आप उठाए थे ऐसी कोई बात है आपको पता नहीं है मैंने आपके कारण पढ़ाई आपकी यहां पर हानि होती है आपको पता नहीं है या तो बाद में आवन करो या पहले आवन कर लो। आप लोगों को पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है पहले बताओ। केवल आप ही विद्यार्थी हो क्या ये अच्छी बात नहीं है तो जान करके अंधन तम प्रविशंती अविद्या उपासते अतो भूयते तमो यो विद्यामृता जो अज्ञानी है तो अंधकार को प्राप्त होता ही है जो जानता है इस चीज को फिर और गलती काम कर रहा है तो और अधिक अंधकार को प्राप्त होता है ये अच्छी बात हो रहा है। आपको पता नहीं था कितने समय में आपको पढ़ाता हूं अजी गूंगा कहीं का चलो। तो हमने जो है संवत्सर अविधेय होने पर जो है पूर्वतर शब्द को परभाव किया निपातन किया और आरी प्रत्यय निपातन किया तो पूर्वतर अस्मिन संवत्सरे परारी परारी मतलब हुआ पूर्वतर वर्ष में। अब जो है तो इसके बाद है परारी के बाद है अयुषम तो अयुषम में इदम शब्द है और इदम को इश भाव निपातन किया गया मतलब इस निपातन किया इश और फिर जो है इदम को इश हुआ शीर्ष और समसन प्रत्यय, समसन समसन प्रत्यय जो है निपातन किया है, ये भी है संवत्सर अभिधेय होने पर, ये भी संवत्सर जो है तो इदम शब्द है उससे समसन प्रत्यय निपातन किया, दंती स म स ण हलन, तो समसन निकाल लो जी, वो पांच पंचम पंचम अध्याय तीसरा पाद का 22वां नंबर सूत्र है, ये पढ़ा रहे हैं उसको जो कल पढ़ाया था। तो इदम शब्द है और समसन प्रत्यय है, तो समसन का जो ण जो है, ण की संज्ञा जो है हलंत्यम से हो जाएगी और अ की संज्ञा उपदेशे जनासी से हो जाएगी, फिर तत्लोपादम लोग हो जाएगा, तो समस बचता है और ये ऋणित होने के कारण जो है इश जो है अब इश और समस, इश का भी श जो है श की भी संज्ञा कर देंगे तो ई बचेगा। अब उसके पश्चात फिर जो है ई को जो है वृद्धि हो जाएगी, समसण जो प्रत्यय हुआ तो यहां पर तदित स्वचा माधे तदित इतनी के प्रत्यय अचो में आदि अच को वृद्धि होती है, तो यहां पर ई को आई हो गया, तो आई समस ऐसा हो गया, आई समस हो गया, और फिर जो है आई समस के आगे जो है स को जो है मूर्धन्य श हो जाता है। इन और कवर से उत्तर आदेश सत्य, आदेश और सत्य के सकार को मूर्धन्य होता है, तो यहां पर इन जो है ए जो है आई जो है इन है उससे आगे जो है प्रत्यय का सकार को मूर्धन्य हो गया, तो ऐषमस और स को विसर्ग हो जाएगा, ऐषमः ये बन गया, तो ऐषमः का मतलब अस्मिन् संवत्सरे इस वर्ष में, उसको कहते हैं ऐषमः, इस वर्ष में मैं कार्यक्रम करूंगा, इस वर्ष में मैं भारत जाऊंगा, तो अहम ऐषमः भारतवर्षम गमिष्यामि, तो अहम ऐषमः भारतवर्षम गमिष्यामि, इसका मतलब हुआ कि अहम अस्मिन् संवत्सरे भारतवर्षम गमिष्यामि, समझ गए जी। तो ऐषमः अनंत जी समझ में आ रहा है, अब आगे है ऐषमः के बाद जो है परे द्यवी, परे द्यवी यहां पर भी जो है पर शब्द से ए द्यवी प्रत्यय का निपातन किया है अहनी अभिधेय होने पर, तो परस्मिन अहनी इति परे द्यवी, दूसरे दिन को परे द्यवी कहेंगे, दूसरे दिन मैं जाऊंगा, तो अहम परे द्यवी गमिष्यामि, तो परे द्यवी परस्मिन अहनिति परे द्यवी, तो ए द्यवी प्रत्यय का निपातन कैसे, अद्य शब्द है यहां पर जो अद्यतरण की सिद्धि जो करना, तो अद्य है यहां पर भी इदम शब्द है, इदम को यहां पर अश भाव हुआ और द्यस प्रत्यय हो गया अहनी अभिधेय होने पर, तो इदम को अश भाव हुआ स का हलंचन हलंचन से संज्ञा और फिर जो है तस्य लोपः दशम लोप फिर अ हुआ और द्यस हुआ हो गया, तो अद्यस और मैंने द्यस मैंने द्य प्रत्यय, यहाँ पर द्य प्रत्यय निपातन किया, अष्टभाव और द्य प्रत्यय निपातन किया, व्यसने व्य प्रत्यय, तो अद्य बन गया सु ला करके, फिर जो है सुपर पद बनाने के लिए सब में अद्य, तो अद्य जो है यहाँ पर अद्यतनम में अद्य कहने का अभिप्राय कि अद्य शब्द तद्धितांत है, क्योंकि यहाँ पर व्य प्रत्यय का निपातन किया गया, व्य प्रत्यय के प्रत्यय की कल्पना की गई है, तो ये तद्धित प्रत्यय के प्रकरण में पढ़ा हुआ है, इसलिए अद्य शब्द तद्धितांत हुआ। समझ गया जी, अद्य ऐसे ही जो है अद्य शब्दों का अस्मिन अनी आज के दिन में ये हो गया, इसी प्रकार पूर्वे द्युः, अन्य द्युः, इतरे द्युः, अपरे द्युः, अधरे द्युः, उभरे द्युः, उतरे द्युः, इसमें जो है जैसे अन्य माने पूर्वे द्यु में जो है पूर्व अन्य अन्यतर इतर अपर अधर उभय उत्तर, इस शब्द से जो है एद्युसच प्रत्यय हुआ, और एद्युसच प्रत्यय या एद्युस प्रत्यय कर दीजिए प्रत्यय हुआ, माने एद्युस प्रत्यय हुआ है, एद्युस प्रत्यय, और एद्युस प्रत्यय का निवारण किया है, तो पूर्व से एड्यूस करेंगे फिर अतो गुणे हो जाएगा, और फिर पूर्वे द्युस विसर्ग पूर्वे द्यु, ऐसे अन्य द्यु, अन्य तले द्यु, तले द्यु, अपरे द्यु, अधरे द्यु, उभरे द्यु, तो पूर्वस्मिन अहनी पूर्वे द्यु, पहला काल पहला दिन पूर्वे द्यु हो गया, अन्यस्मिन अहनी अन्य द्यु, दूसरा दिन हो गया अन्य द्यु, अन्यतरस्मिन अहनी अन्य तले द्यु, अन्यतर दिन वो अन्य द्यु हो, अन्य तले द्यु हो गया, और इतरस्मिन अहनी इतरे द्यु, अन्य वह अर्थ वही है, अन्य दिन हो गया अन्य द्यु, अपरस्मिन अहनी दूसरा दिन हो गया अपरे द्यु, अधरस्मिन अहनी अधरे द्यु, माने अधर, अधर कहते हैं नीचे को, नीचे का दिन, पहले का दिन ऐसा हो सकता है इसका, तो वह अन्य द्यु हो जाएगा, और अधर मान अधर द्यु हो जाएगा, उभयो अन्नो उभय द्यु, माने दो दिन उभय द्यु, दोनों दिन उभय माने उभय द्यु हो जाएगा, उत्तरस्मिन अहनी उतरे द्यु, और उत्तर आगे का दिन उतरे द्यु हो गया, इसमें एद्युस प्रत्यय हो गया है, तो यहाँ पर विशेष रूप से जो समझना है ये सभी जो निपातन है, तो इसमें अद्य शब्द है, अद्य है, इदम है, इदम को अश भाग हुआ, अश का श जो है चला गया और बचा, और द्य प्रत्यय हो गया तो अद्य बन गया, तो ये अद्य है, ये क्या है अद्य तद्धित प्रत्यांत है, सु आकर के सु पदार्थ सु आकर के फिर जो है अद्य सु पद मनाने के लिए अभ्यादास होकर सु का लुक हो गया, तो यहाँ पर अद्य शब्द है, अभी सु की उत्पत्ति नहीं हुई है, अद्य है, और अद्य की प्रातिपदिक संज्ञा है कृत तदित समास, माने सद्य परोत्परार यही सम परिद्य वेद्य पूर्वे द्यु पर पूर्वे द्यु पर अन्य द्यु अन्य तरे द्यु तरे द्यु अपरे द्यु अधरे द्यु उत्तरे द्यु उर्वरे द्यु उत्तरे द्यु, तो इससे जो है अद्य जो है द्य प्रत्यय निपातन है, और त्रिक तहित समास शास्त्र से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा है, प्रातिपदिक संज्ञा होने से ज्ञात प्रातिपदिक के अधिकार में जो है एक सूत्र है सायं चिरम प्राहने प्रज्ञ अभ्यस्तुट, ये जो है 4-3-23 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए चतुर्थ अध्याय तीसरे पाद का 23 नंबर सूत्र है, चतुर्थ अध्याय तीसरे पाद का 23 नंबर सूत्र है, चतुर्थ अध्याय तीसरे पाद का 23 नंबर सूत्र है, निकाल लिए सभी गुरुकुल बाल, निकाल लिए बाल बोल श्रवण निकाला, सायं चिरम प्राहने प्रगेभ्यभ्यस्तुच, तो यहाँ पर सायं चिरम प्राहने प्रगेभ्यभ्यस ये तो प्रगेभ्यभ्यस, इसमें अकारांत पुमलिंग सायं चिरम प्राहने प्रगेभ्यय शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन, अकारांत नपुं अव्यय विभक्ति है ना, नपुंसक लिंग अकारांत नपुंसक लिंग सायं चिरं प्राणे प्रगे व्यय प्रगे व्यय शब्द प्रगे व्यय शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन है और ट्यूट्युलौ लकारांत लकारांत पुमलिंग ट्यूट्युल शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन और तुट टकारांत पुमलिंग तुट शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन और च अव्यय पद है। समास इसमें जो है समास है सायं च चिरं च प्राहने च प्रगे च अव्ययम् च इति सायं चिरं प्राहने प्रगे व्ययानि तेभ्यः सायं चिरं प्राहने प्रगे व्ययेभ्यः ये इतरे तरयोग द्वंद्व समास हो गया। सभी को समास समझ में आ गया? गुरुकुल वाले को समास समझ में आया? अजय देखो सायं च चिरं च प्राहणे च प्रगे च अव्ययं च इति सायं चिरं प्राहणे प्रगे व्ययानि तेभ्यः सायं चिरं प्राहणे प्रगे व्ययेभ्यः ये इतने तरीके उद्गम हो गया। समझ गया? समास समझ में आया मनीष जी? आगे है ट्यू ट्यूलव तो ट्यू च ट्यूल च मैंने ट्यूश च यहाँ पर ट्यूश च कह सकते हैं ट्यूश च ट्यूल च तो ट्यू है इसलिए ट्यूश च ट्यूल च ट्यू ट्यूलव इतने तरह द्वंद हो गया। समझ गए कभी? हाँ जी आगे चले आगे प्रत्यय परस्य प्रातिपदिका पद्धिता इसके अनुत्ति आ रही है और शेषे के अधिकार में शेषे शेषे और इसमें जो है एक सूत्र है कालाठई 4311 नंबर सूत्र है कालाठई इससे कालात की अनुवृत्ति आ रही है। किसकी अनुवृत्ति आ रही है जी? कालात की अनुवृत्ति आ रही है और इसमें कालात की अनुवृत्ति आ रही है और शेषे जो चातुर्थी चातुरी चातुरी मैंने चातुर्थी अर्थक ने मैंने चतुर्थ जिसमें है चातुरी मैंने चातुरी अर्थक चातुर्थी अर्थक मैंने चातुर्थी चतुर्थ जो चार अर्थ जो एक साथ है शेषे जो शेषे तो इसमें शेषे की भी अनुवृत्ति आ रही है शेषे की भी अनुवृत्ति आ रही है तो शेषे सूत्र निकालिए जी। शेषे कहाँ है जी? ये होगा आपका चतुर्थ अध्याय दूसरा पाद का होगा ना जी। शेषे कहाँ है? चार दो बयानवे 4292 नंबर सूत्र निकालिए फिर एक बार समझाता हूँ 4292 निकाल लीजिए 4292 शेषे चार दो कोई बात नहीं आप में 4291 है उनमें 4292 कोई ऐसी बात नहीं है 4292 4291 सूत्र भेद हो जाता है कोई ऐसी बात नहीं। देखिए यहाँ पर चतुरर्थ पर्यंत जो है चतुरर्थ चतु जो शेषे शेष, ये पहले मैं आपको समझाया भी हुआ हूँ पर तो फिर समझा दे रहा हूँ कि शेषे शेषे अकारांत पुमलिंग शेष शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है और अनुवृत्ति प्रत्यय प्रस्थिक अनुवृत्ति आ रही है। तो शेष शेष का मतलब क्या होता है, शेष का मतलब क्या होता है, शेष का मतलब होता है कि उक्तात अन्यः शेषः, उक्तात अन्यः शेषः, उक्त जो कहा उक्त से कहे हुए से भिन्न को शेष कहा है। तो उक्तात अन्यः शेषः जो बचा हुआ है, शेषः माने बचा हुआ, जो बचा हुआ है उसका नाम शेष है। तो प्रश्न हुआ तो शेष क्या, माने शेषे अभिधेय चयन है ना जी, शेषे अर्थे मन इतोग्रे वक्षमाणा प्रत्यय शेषे अर्थे भवंती, माने इतोग्रे वक्षमाणा प्रत्यय शेषे अर्थे भवंती, इससे आगे कहे हुए प्रत्यय जो है, शेषे से आगे कहे हुए जो भी प्रत्यय हैं वह सब, जैसे शेषे से आगे है राष्ट्रा वार पारा धखौ क्रामादि अख्यऊ कत्रादिभ्यो ढकई इत्यादि, तो घ ख घ प्रत्यय हो गया, ख प्रत्यय हो गया, उसके पश्चात फिर जो है य प्रत्यय हो गया, खई प्रत्यय हो गया, ढकई प्रत्यय हो गया, दद्यादि को ढक प्रत्यय हो गया इत्यादि इत्यादि, उससे आगे। तो इससे आगे शेषे सूत्र से आगे कहे हुए जितने भी प्रत्यय हैं ग्रामादि अक्षम इत्यादि क्या बोलते हैं नदादिभ्योढ्यक मान नदादिभ्योढ्यक का माने कापिश्या स्थक इत्यादि, ऐसे दक्षिणा पश्चात पुरस्त्यक इत्यादि जो है, ये सभी शेष अर्थ में होते हैं। तो शेष माने बचे हुए अर्थ में होते हैं। तो शेष बचे हुए का मतलब क्या हुआ जी, तो शेष बचे हुए का मतलब हुआ कि जहां से, जैसे चतुर्थ अध्याय प्रथम पाद का पहला अर्थ विधायक सूत्र क्या है जी, पता है, चतुर्थ अध्याय पहला पाद का पहला अर्थ विधायक सूत्र है तस्यापत्यम, सबसे पहला क्या है जी, तस्यापत्यम सबसे पहला अर्थ है, समझे, सबसे पहला जो अर्थ है वह सत्यापत्यम है। और सबसे पहला जो प्रत्यय है, सबसे पहला जो अर्थ विधायक सूत्र है वह सत्यापत्यम है। तो वहां से लेकर के और चतुरर्थ पर्यंत, चतुरर्थ जो पर्यंत है उससे अन्य जो अर्थ है वह शेष है। तो चतुरर्थ पर्यंत क्या है जी, वह चतुरर्थ जो पर्यंत है वह है चार अर्थ एक साथ पढ़ा हुआ है। आप जो है चार अर्थ एक साथ पढ़ा हुआ है, वह तस्य विकारः, एक चार तीन 131 नंबर सूत्र निकालिए तो जी, चार तीन 131 नंबर सूत्र, 1 3 1 यह तस्य विकारः, तस्य विकारः तस्य विकारः, लेकिन शेष अर्थ तो वहां तक है ना, तदस्मिन् नित्ये तेन निवृत्तम्, शेष से तो ऊपर ही फिर लिया जाएगा ना जी, ये जो है ऊपर ही लिया जाएगा, एक साथ जो सूत्र सत्यापत्यम से लेकर के और तीन निर्वृत्तम याद आ गया। तीन निर्वृत्तम कहाँ है सूत्र? देखो एक साथ ये हो गया। देखिए तीन निर्वृत्तम तस्य निवासः अदुर्भवश्च माने अदुर्भवश्च और ओरई आपने दूसरा बताया था पिछले क्लास में, आपने बताया था तदस्मिन और ही मुझे देखने दीजिए। चारों अर्थ में नहीं प्रदेश, चारों अर्थ हो गया ठीक है। यहाँ पर ओ ये है तदस्मिन अस्थिति नामनी ये है माने चार अर्थ में है। पहला अर्थ है माने 4266 नंबर सूत्र है जी, 4266। तो तदस्मिन नस्तीति देशे तन्नामनी तेन निर्वृत्तम तत् निवास अग्रभवश्च, ये जो चार अर्थ है, चार अर्थ एक साथ पड़ा हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं चतुरर्थ। क्या कहते हैं जी? ये चार अर्थ एक साथ, इसलिए चातुरर्थिक इसको कहेंगे। क्या कहेंगे जी? चार अर्थ माने चार अर्थों में ये प्रत्यय विद्यमान है, तो चार इसलिए चातुरार्थिक माने चारों अर्थों में चातुरार्थिक कहा जाते हैं, माने चातुरार्थिक प्रत्यय। तो क्या कहेंगे जी? चातुरार्थिक प्रत्यय। तो यहाँ पर जो शेषे कह रहा है तस्य विकार नहीं होगा, तस्य विकार तक इसका अधिकार जाता है, तस्य विकार तक इसका अधिकार जाता है, शेषे का अधिकार जाता है तस्य विकार तक। तो यहाँ पर शेषे कह रहा है कि शेषे अर्थे माने शेष का मतलब हुआ कि तस्यापत्यम से लेकर के और तदस्मिन स्थिति जैसे तन्नामनी तेन निवृत्तम तस् निवास अद्रभवस्, जो चार अर्थ सब रहा है चतुरार्थिक जो अर्थ है, तो चतुरार्थ पर्यंत तक ये है, इससे जो बचा हुआ है उसको कहेंगे शेष। समझ गए जी? इससे जो बचा हुआ है उसको कहेंगे शेष। तो उस शेष अर्थ में आगे के कहे हुए प्रत्यय होते हैं। तो बचा हुआ क्या है? जैसे तस्य निवास हो गया, तत्र भव हो गया, तत्र भव तस्य निवास इत्यादि जो है, इन सभी अर्थों में ये क्या प्रत्यय होंगे? इन सभी अर्थों में प्रत्यय होंगे। तो यहां पर यह समझना है कि यहां से लेकर के माने इससे आगे जो कहे जाने वाले प्रत्यय हैं, इससे आगे कहे जाने वाले जैसे घ ख इत्यादि जितने भी प्रत्यय हैं, ये प्रत्यय यहां से लेकर के तस्य दम तक, तस्य दम जो है ना जी, यहां से लेकर के और तस्य दम दम तक माने 4320 नंबर जो सूत्र है, 4320 नंबर जो सूत्र है तस्य दम, वहां तक जितने भी अर्थ विधायक सूत्र है उन सभी अर्थों में ये प्रत्यय हो जाएंगे, उन सभी अर्थों में प्रत्यय होंगे। समझ गया जी? उन शेषे से लेके तस्य दम तक, और तस्य दम तक शेषे से लेकर के तस्य दम तक माने यहां से लेकर के तस्य दम पर्यंत तक जो भी अर्थ हैं उन सभी अर्थों में ये प्रत्यय होंगे। शेषे अर्थे इत्यारभ्य तस्येदम इति पर्यंतम ये अर्था सन्ति तेषु सर्वेषु अर्थेषु वक्षमाणा प्रत्यय भवन्ति, उन सभी अर्थों में वक्षमान प्रत्यय होते हैं। तो तत्र भव में भी हो जाएगा, ततः आगतः में भी आ जाएगा। माने इन सभी अर्थों में आ जाएगा। सो ध्यान रखना है कि माने रात्र में तत्र जातः, तत्र भव, ततः आगतः इत्यादि जितने भी अर्थ हैं उन सभी अर्थों में हो जाएगा। तो यहां पर जो है, अब आ जाइए अपने प्रसंग में 4, 3, 23 क्या जी? हाँ बोलिए। इनमें वो प्रत्यय हो जाएगा, मतलब कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? सभी प्रत्यय शेषे से आगे जी। शेषे से आगे तस्य दम तक, ठीक है, जितने भी प्रत्यय हैं, जैसे आगे देखिए 4, 2, 92 नंबर सूत्र है, राष्ट्रा वार पारा घखौ, तो ये राष्ट्र और अवार पार शब्द से ये घ और ख प्रत्यय होते हैं। तो घ प्रत्यय तत्र भव अर्थ में हो जाएगा, तो हो जाएगा राष्ट्रे भव राष्ट्रीय, राष्ट्र जातः राष्ट्रीय, ठीक है ठीक है, अब समझ गया, राष्ट्रे जातः राष्ट्रीय, राष्ट्रात आगतः राष्ट्रीय। तो जितने भी प्रत्यय होंगे वो जितने अर्थ विधायक सूत्र हैं उन अर्थों में ये सारे प्रत्यय हो जाएंगे। हाँ, उन सभी अर्थों में हो जाएंगे, केवल एक पर्टिकुलर अर्थ में नहीं होगा। राष्ट्रीय का अर्थ जो हुआ राष्ट्र में होने वाला, राष्ट्रीय का अर्थ हुआ राष्ट्र में उत्पन्न, राष्ट्रीय का मतलब हुआ राष्ट्र से आया हुआ, नहीं समझे? अब समझ गए। हाँ, तो ये इन सभी अर्थों में शेष आगे जितने भी प्रत्यय कहे हैं तस्य दम तक, तो वो जितने भी प्रत्यय उन सभी प्रत्यय तत्र भव तत्र जाता ततः आगतः तस्य दम इत्यादि, राष्ट्रीय मतलब हो गया राष्ट्रस्य इदम इति राष्ट्रीय, राष्ट्र का यह, तो तस्य दम तक सभी अर्थों में हो जाएंगे प्रत्यय। हाँ बोलिए। सभी अर्थ में लगेगा। हाँ, वो कितने नंबर सूत्र है, कितने नंबर सूत्र है बताइए, देख लेता मैं भी। 119 निकालने दीजिए मुझे, 4, 3, 119। हाँ, क्षुद्रा भ्रमर वटर पाद पादई, तो ये जो है यहाँ पर माने क्षुद्रा भ्रमर वटर पादप है ना जी, ये इन सभी प्रातिपदिक जो है, प्रातिपदिक से शेष अर्थ में माने इन तृतीय समर्थ, यहाँ पर ये ध्यान भी रखिएगा कि यहाँ पर क्या की कृते, यहाँ पर तेन भी है ना जी, तो तृतीय समर्थ होना चाहिए। क्या बताया यहाँ पर विशेष, तृतीय समर्थ प्रातिपदिक से तृतीय, इसके अंदर में तेन कृतम भी है क्या? एक विशेष कह दिया ना यहाँ पर तृतीय समर्थ प्रातिपदिक, और तेन एक दिक जो है उससे तेन की अनुवृत्ति आ रही है, तृतीय समर्थ प्रातिपदिक से एक दिक अर्थ में जो है यथावित प्रत्यय होता है, ये है, ये भी अर्थ विधायक सूत्र है ना जी। ये भी तो अर्थ विधायक सूत्र है ना। हाँ, ये इसी अर्थ में होगा, ये भी तो शेष अर्थ ही हुआ ना जी। शेष अर्थ में ही है ये, जैसे तस्य दम है तो ऐसे ही, तो यहाँ पर जो है क्षुद्रा भ्रमर वटर पाद पादई, ये जो है तो क्षुद्रा भ्रमर वटर पादक, ये जो तृतीय समर्थ प्रातिपदिक, इस तृतीय समर्थ प्रातिपदिक से कृत अर्थ में जो है अय प्रत्यय होता है, संज्ञा विषय हो, तो ये भी तो शेष अर्थ ही हो गया ना जी। इस शेष अर्थ में हो गया, यहाँ पर अन्य सभी अर्थ में नहीं होगा। यहाँ पर जब जहां पर विशेष कह दिया गया हुआ है वहां पर तो उसी अर्थ में होगा, परंतु जैसे राष्ट्रा वार पराध घखौ ग्रामाद यख्यौं है ना जी, तो ग्रामाद यख्यौं, तो ग्राम शब्द से यह अर्थ ही प्रत्यय होता है, परंतु ये नहीं कहा कि इस समर्थ प्रातिपदिक से तृतीया या षष्ठी या चतुर्थी या पंचमी, तो जहां पर कोई विशेष अर्थ विधायक नहीं हो वहां पर सभी अर्थ में हो जाएंगे, और जहां पर भी कोई विशेष हो तो वहां पर नहीं होंगे। समझ गए? हाँ। तो यहां पर ये क्षुद्रावय क्षुद्राधि कृतम इति क्षौद्रम, माने क्षुद्र जो मक्खी है उससे उसके द्वारा निकाला हुआ शब्द, उसके द्वारा बनाया हुआ साधन क्षौद्रम साधम हो जाएगा ना। ऐसे भ्रामरम भ्रामरम भ्रमरही कृतम मधु इति भ्रामरम। समझ गए? तो इत्यादि, तो ये इसमें नहीं होगा। अब तस्य दम समर्थ नहीं होगा ना जी, ये अपने आप में आगे राष्ट्रस्य इदम राष्ट्रियम कह दिया ना, तो ये समझ में आ गया। और शेषे आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया? समझ गया जी? अनंत जी, वसुधा जी, समझ में आ गया? वसुधा जी नहीं है शायद, चलिए। और ये स्वाति जी आपको समझ में आया? म्यूट खोल लीजिए जी। हाँ चलिए जी, तो अब जो है अपने प्रसंग में आते हैं। सायं चिरं प्राहणे प्रगे व्यभ्यस् क्यू च्युलौ तुट च। तो यहाँ पर शेषे का अधिकार है, शेषे तस्य तब तक जाता है, वो चार दिन 120 तक जाएगा। तो यहाँ पर अर्थ हो गया शेषे अर्थे, क्या हुआ जी यहाँ पर? शेषे अर्थे, तो सायं चिरं प्राणे प्रगे, अब ये जो है कालात की अंगति आ रही है। कालाठई जो है, कालाठई 4-3-11, उससे कालात की अंगति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ हो गया कि कालवाचिन या कालवाच, बहुत सारे हैं, तो कालवाचिभ्य क्या हो जाएगा? काल वाचिभ्य सायं चिरं प्राहणे प्रगे इत्येतेभ्य प्रातिपदिकेभ्य और अव्ययेभ्यश्च, क्योंकि अव्यय अव्यय शब्द है, हालांकि ये भी काल वाच्य यहाँ पर दिवातनम दोषातनम, तो परंतु यहाँ पर जो है सायं चिरं प्राहणे प्रगे, ये तो सीधे काल अर्थ को कहता है। अव्यय जो शब्द है वह सभी अव्यय काल अर्थ को नहीं कहता ना जी, इसलिए अव्यय को अलग से ग्रहण किया। तो सायं चिरं प्राहणे प्रगे इत्येतेभ्य प्रातिपदिकेभ्य इत्येतेभ्य कालवाचिभ्य प्रातिपदिकेभ्य और अव्ययेभ्य प्रातिपदिकेभ्य पर क्यू तिलौ प्रत्यय भवतः अतुट च आगमो अभिभवत। तो क्यू तिलो प्रत्यय भवतः और तयो आद्यवयवयो तुडागमो तुडागमः अपि भवति, माने काल को कहने वाले सायम, सायम काल को कहता है, साम काल को, चिरम लंबे काल को कहता है जी चिरम, ऐसे प्राणे दिन का पहला हो गया, और प्राणे प्राक प्रगे, हाँ प्रगे अत्यंत प्रातः काल जो हो गया इत्यादि। तो ये सब जो है काल अर्थ को कहते हैं। सायं चिरं प्राणे प्रगे इत्येतेभ्य कालवाचिनिभ्य वाचिभ्य प्रातिपदिकेभ्य और अव्यय को अलग से कर दिया, अव्ययेभ्यश्च परः क्यू तिलौ प्रत्ययो भवतः तयो क्यू तिलो स्थान आद्यवयव तुद्भवति। उस क्यू तिलो प्रत्यय होता है और इन प्रत्ययों को तुट आगम होता है, आद्यवयव तुट हो जाता है। समझ गया जी? फिर एक बार बोल रहा हूं, सायं चिरम प्राणे प्रगे, क्योंकि इसमें काला चिन्ह में क्या रही है, तो सायं चिरम प्राणे प्रगे इत्येतेभ्य कालवाचिभ्य प्रातिपदिकेभ्य परः और अव्ययेभ्यश्च परः त्युटिलो प्रत्ययो भवतः तयो त्युटिलो आद्य विभक्तु आगमोपि च भवतः भवति। उस त्यू अटुल के आद्य व्यय तुट आगम भी होता है, आद्य व्यय तुट होता है। समझ में आ गया जी, आदत दत्तक की परिभाषा इसमें लग गई। तो यहां पर अद्य है और त्यू प्रत्यय हो गया, त्यू और उस त्यू को आद्य व्यय तुट हो गया, माने यहां पर तुट त्यू का अवयव है, अद्य का अवयव नहीं है। तुट काल में लुप्त हो जाएगा और त्यू में जो है ये ट की संज्ञा हो जाएगी चूटू से और लोपा फिर यू हो जाएगा, तो अद्य तुट का भी अनुबंध रूपता हुआ केवल, तो अद्य यू, यू को जो है युवोर नाको ये हमने पढ़ा दिया हुआ है कि नहीं पढ़ाया हुआ, युवोर नाको पढ़ाया हुआ नायक तो अंग के संबंधी यू और यू को अना होता, तो यू को अन हो गया, तो अद्य अन अद्यतन क्या हो गया जी, अद्यतन। अब अद्यतन जो है इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हुई कृत तद्धित समासाश्च, कृत तद्धित समासाश्च। यहाँ पर प्रश्न ये है कि भाई कृदंत तद्धितांतर समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है, तो यू तो तद्धित है तो इसलिए तद्धितांत तो हो गया अद्यत अद्यत यू, परंतु अन जो हुआ यू को जो अन आदेश हुआ है यू के स्थान में अन, तो ये तो प्रत्यय नहीं है, तो स्थानिवत आदेश आदेश स्थानिवत होता है यहाँ पर, तो यू के स्थान पर अन जो आदेश हुआ है वह स्थानीय यू के समान ही रहते, यू तद्धित है तो अन में भी तद्धित मन तद्धितत्व धर्म आ गया, तो फिर तद्धितांत हो गया और तद्धितांत होने से तद्धितांत की जो है अव्यय संज्ञा, तद्धितांत की प्रातिपदिक संज्ञा होती है और प्रातिपदिक संज्ञा होने से सु आ जाएगा, असु का जो है सु आ जाएगा, असु को जो है अम हो जाएगा, सु अद्यत अद्यतन सु फिर अतोम से अम हो जाएगा और अम होकर के जो है अद्यत अद्यतन सु को अम और फिर जो है अमी पूर्वः, तो यहाँ पर अद्यतनम बन गया। समझ में आया जी, अद्यतनम की स्थिति समझ गए, गुरुकुल वाले समझ गए, श्रवण जी बालबोध जी समझ में आया, मनीष जी तो अद्यतनम का मतलब क्या हुआ, अद्यतनम का मतलब हुआ आज का, ऐसा हो गया। अब जो है पुरुषाय पुरुष के लिए सुप के आदेश सुबादेश सुपवत भवती सुपवत भवती सुबादेश सुपवत भवती, यहाँ पर जो है पुरुष है और इसमें जो है पूर्ववत जो है ने चतुर्थी विभक्ति ले आइए और फिर ये को मान करके पुरुष के अंग संज्ञा अंग संज्ञा से अंग का अधिकार चला, अंग के अधिकार में जो है निर्यह यह हो गया है, निकाल लीजिए 7-1-13 सप्तम अध्याय पहला पाद 13 नंबर सूत्र निकाल लीजिए 7-1-13 निकाल लिया 7-1-13 निकालिए, निर्यह निर्यह नेह जो है नेह जो है त ताभ्याम इस नेभ्याम भ्यास। तो ये ने जो है ने षष्ठी विभक्ति है तो एकारांत है। क्या जी? एकार ने है, नी का नहीं है, इकारांत नहीं, सो ध्यान रखिएगा। ने ने एकारांत षष्ठी विभक्ति एक वचन है, एकारांत षष्ठी विभक्ति वचन है ने। और यह अकारांत पुंगलिंग या असत प्रसन्न एक वचन है। अनुवृत्ति जो है अतो भी ऐस ताप एक न है, सप्तम अध्याय पहला पद गणना महसूस से अतः की अनुवृत्ति आई है। और जो है अंगस्य का अधिकार है ही, तो तुरंत विधि हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, अकारांताप अंगाप अपनी से संबंधित तरफ से अंगस्य अर्थसा विभक्ति भी परिणाम से जो पंक्ति में बदल गया तो अदंताप या अकारांताप अंगाप उत्तर ने इत्यस्य स्थाने यह आदेश होती है, इत्यम आदेश होती ने के स्थान में जो है यह आदेश होता है। तो यहाँ पर जो है ने को यह हो गया पुरुष य। अब यहाँ पर सुपी च आदि सुप के पढ़ते जो अकारांत अंग है उसके अंतिम अल के स्थान पर जो है ना दीर्घ होता है। सुपीच पढ़ा दिया हुआ हूं कि नहीं पढ़ा दिया हूं, तो यहां पर सुपीचादी सुप कहा है तो ने तो सुप है परंतु तो यह कैसे सुप है, यह तो सुप है नहीं। ये कहते हैं सुवादेश सुपत भवती, तो सुवादेश सुप के स्थान पर ने जो है सुप है, ने जो है वह सुप है परंतु यह सुप नहीं है। तो फिर स्थानीय आदेश स्थानीय भगवती न तो स्थानीय स्रवित हो, तो यहाँ पर आदेश जो है ने के स्थान पर वह स्थानीय के समान होता है। तो ने जो है वो धर्म नियत धर्म इसमें यह में आ गया, या ज्ञ सुप है तो सुप धर्म जो है यह में आ गया। और फिर जो है यह सुवादेश सुपद भवती, सुप के स्थान पर जो आदेश हुआ सुप होता है, सुप धर्म उसमें आ गया। और स्थानीय वाला सुन में दूसरे जो है स्थानीवत कर दिया और फिर सुपीच से दीर्घ हो गया तो पुरुषाय बन गया। समझ गया जी? ये ऐसे ही भिक्षाय बन जाएगा, ऐसे ही जो है भिक्षाय बन जाएगा। अभी हमने आपको जो सिद्धि किया, हमने धात्वादेश धात्वादेश धातुवत भवती, ये भी अंगादेश अंगवत भवती, कृदादेश कृतवत भवती, अव्यादेश अव्यवत भवती, तदितादेश तदितवत भवती। तो यहां तक हमने पढ़ा दिया। और शुभादेश शुभवत भवती, शुभ के संत आदेश और शुभ के समान होता है पुरुषाय वृक्षाय। और अब जो है मैंने पुरुषाय वृक्षाय की सिद्धि हो गई, पुरुषाय की समझ में आए तो वृक्षाय की हो जाएगा। अब जो है तिंग है तो तिंगादेश तिंग भवती अकुरुताम अकुरुतम, ये इसकी सिद्धि करनी है। तो अब समय हो गया हुआ है, कल इस पर चर्चा करेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए, नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं। किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो तो, कोई क्वेश्चन है? हाँ जी नहीं है तो मंत्र पाठ करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आ रही है सभी को, सादर नमस्ते।